Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła druga. Zaczynamy kanał angielski. Gorillas in the boss dog, planet of the apes. Revolution will be televised. And the pollution from the ocean, now with devotion, push peace and keep it in motion. Kids, gather around. Yeah, I need your focus. I know it seems like the world is so hopeless. It's like Wonderland. Now fascinate me, picture and animate me. Cause I'm rolling, heat holding, click clacking, crack a lacking, full packing, more stacking, acting the fool when I teach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Mirror, mirror on the wall. Boss dog, give it to him. Get involved. Turn it up. Speed it up. Slow it up. Underground, but he under us. Undercut. Shipped up. Chipped out. Swimming with the sharks with my gills up. Turn the wheels up real tough. Drinking lemonade in the shade. Getting blade with a gang of pilgrims. Yeah, this is my path. Belly flopping, locking while I'm rocking in the bubble bath. And I'm just like math. Four zones added up to get you more cash. Yeah, so quick, so fast. All the kids say they love me when I make them laugh. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Yeah. Welcome to the world of the plastic beach. Welcome to the world of the plastic beach. Świetny początek albumu Gorillaz z 2010 roku i też doskonały utwór na otwarcie audycji. Kanał angielski. Będzie trochę starszych nagrań, trochę nowości. Bodyguard, The Smile, Wonder Horse. Będziemy zmieniać tempo i będzie dziś dużo głosów kobiecych, ale to za chwilę. W centrum dowodzenia przy konsolecie Ewa Wichrowska, przy mikrofonie Krzysztof Zyblewski. Dobry wieczór, dzień dobry. A będziemy razem przez najbliższe dwie godziny. W tle szykują się Cold War Kids. Tak, zadebiutowali w 2006 roku. Supper time in the hole. Supper time in the hole. I shame my family, shame my home. Supper time. Old St. John on death row. He's just waiting for reporting. Old just waiting for a pardon. Old St. John on death row. All the white boys in the state press, blacks at home for the summer from college, staying out late, getting rowdy at the bar. They're looking for trouble uptown. They come up my block about five or six of them, smashing eight bottles in the gutter, yelling all kinds of obscenities about woman and God and law. Another supper time in the hole. Supper time. I shame my family, shame my home. Supper time. A young girl turned the corner with the clerk dress on. That girl was my sister. Just got off the night shift at Pennington's place. Just wanna go home and get some sleep. Boy, grab her by the waist with the caffeine eyes. The hands are fidgety. Picked up a breath from a papa's front yard and threw it in the tallest boy's face. Where blood was streaming like a whereabouts from. I couldn't believe what I had just done. Well, that other boy ran and this one stayed on the ground and he would never move again. Old St. John on death row, he's just waiting for a pardon. Old St. John on death row. Czekamy, czekamy i to już jutro, w piątek. Nowa trzecia płyta The Smile, Cutouts. A przesyłka powinna przyjść w dniu premiery, podobnie jak wydana także w tym roku płyta Wall of Ice. Tom York jak zwykle w formie, co słyszymy na singlu zapowiadającym album Don't Get Me Start.

Uncle, Burn My Shadow. Wracamy do najnowszego albumu Fountains DC z końca sierpnia. Kolejny dobry utwór, Bug, emocjonalnie zaśpiewany o kimś, kto przechodzi życiową przemianę. To call, but on my way around, I happen to fall. She's Say No, The Better, wciągający utwór Tame Impala. I w tym tanecznym rytmie pozostajemy. Grupa Armada z ostatniej epki z maja, Free Jam. LCD Sound System, Nobody Rumba. To ostatni jak na razie utwór nagrany przez Nowojorczyków sprzed 2 lat. Wyszedł na ścieżce dźwiękowej do filmu White Noise. Yeah, I'm LCD Sound System. Czekamy na coś nowego, nie tylko miksy. Kanał angielski. Nick Cave pojawi się w naszej audycji dwukrotnie. Czemu nie? W kinach można zobaczyć dokument o początkach artysty, a za tydzień legenda rocka pojawi się na dwóch koncertach w Polsce, w Łodzi i Krakowie. Widziałem Nicka Cave'a dwa razy w Gdyni na Openerze. Za każdym razem była to niesamowita uczta. Niezwykły spektakl pod gołym niebem w zachodzącym słońcu. Warto zaznaczyć, że także w Łodzi i Krakowie na basie zagra Colin Greenwood z Radiohead. A przez chorobę zespół musiał opuścić basista Martin Casey. Po Nicku Cave'ie mistrz improwizacji i satyryk Frank Zappa nie jest żółtego śniegu. I was an Eskimo. Frozen wind began to blow. under my boots and around my toe. Cross that bit, the ground below. It was 100 degrees below zero. And my mama cried. And my mama cried. Save your money, don't go to the show. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. Well, I turned around and I said, ho, ho. And the northern lights commenced to glow. And she said, with a tear in her eye, watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. Watch out where the huskies go, don't you eat that yellow snow. When you become inconvenient. A jeśli miałbym stworzyć dziesiątkę najlepszych utworów Toma Yorka ze wszystkich jego projektów, to ten utwór na pewno by się w niej znalazł. Harrow Down Hill z solowej płyty Eraser z 2006 roku. Trochę uspokoimy zmysły na chwilę. Boards of Canada. Trochę niepokoju zasieje Boriga. Bankowa grupa z Nowego Jorku 1 listopada wydała specjalną nową wersję albumu z początku roku Our Brand Could Be Your Life. Będzie na niej 7 nowych utworów. Jeden z nich NISS, odrobina nowojorskiego garażowego grania. Yeah.

Tricky, fenomenalny utwór z wyśmienitym wokalem Martini Topley Bird, kiedyś życiowej partnerki Trickiego. I ta piosenka zapowiada prawie pół audycji z głosami kobiecymi, sekcję krzyczących dziewczyn. Ale to jeszcze nie teraz, najpierw będą krzyczący mężczyźni. Z The Libertines, a wcześniej Clap Your Hands, Say Yeah. To the weather I show.